מזמור לדוד, אדוני רואינו אחסר. בנותי שירביסני, על מי מנוחות ינעלני. נפשי ישובים ינחיני במעגל סדק למען שמו, גם כי אלך בגסל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי, שבתך משענתך המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, שאתה אשר ראשי גוזר ויה, אכתוב וחסד ירדיפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית אדוני לאורך ימים,